อัญญังนยติทุมเมโทแปลว่าคนมีปัญญาสามย่อมแนะนำทางที่ไม่ควรแนะนำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการอาจารย์ยอดครับท่านผู้ฟังเมื่อประมาณ40ปีที่ผ่านมานี่มีเรื่องพิลึกกึกกือเกิดขึ้นที่อำเภอบารบือจังหวัดมหาสารคามป่านนี้คงลืมกันไปหมดแล้วคนรุ่นใหม่นี่ไม่มีโอกาสรู้เรื่องนี้เลยในอำเภอที่ว่านั่นน่ะมีผู้หญิงที่เป็นดอกไม้งามคนหนึ่งเป็นลูกสาวของผู้มีอันจะกินมีความสวยงามเป็นหนึ่งกว่าผู้หญิงคนไหนไหนในหมู่บ้านด้วยเหตุนี้ก็เลยมีผู้ชายทั้งหนุ่มและไม่หนุ่มนี่มาติดพันกันเยอะเพื่อหวังจะช่วงชิงไม้งามดอกนี้บางคนผิดหวังถึงกับฆ่าตัวตายไปก็มีสตรีแสนโสภานางนี้มีชื่อว่าปทุมอายุเพิ่งจะย่างเข้า20ปีเป็นสาวเต็มที่มีความงามทั้งเรือนร่างหน้าตาไม่มีที่ตรงไหนจะติเลยหนุ่มที่ใกล้ชิดเข้านอกออกในได้มีอยู่คนเดียวเท่านั้นชื่อนายสันทัตนะเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อแม่นายสันทัตมาเจรจาทาบทามกับปทุมวันเดียวปทุมก็ถามว่าแล้วพี่จะให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอฉันเมื่อไหร่ล่ะเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้เลยพิธีสู่ขอก็มีขึ้นจริงๆวันรุ่งขึ้นท่ามกลางความยินดีของญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายแล้วการแต่งงานก็เกิดขึ้นหลังจากการมั่นได้เพียง7วันเป็นงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่มากผู้คนมากันล้นหลามจนบริเวณโรงสีนี่แทบจะไม่มีที่ว่างเป็นวันชื่นคืนสุขของหนุ่มสาวหนุ่มคนอื่นๆก็พากันอกหักอกเดาะไปตามๆกันภายหลังการสมรสได้เพียง1เดือนสันทัตก็ล้มป่วยลงและเสียชีวิตไปอย่างหาสาเหตุไม่ได้ปทุมต้องหิ้วกระเป๋าใส่เสื้อผ้ากลับบ้านพ่อแม่ซึ่งอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นักในผลกับนางนิดซึ่งเป็นพ่อแม่ของปทุมก็เต็มไปด้วยความเสียใจก็ถามว่าปทุมทำไมเอ็งรีบกลับบ้านนะน่าจะอยู่เป็นเพื่อนพ่อผัวแม่ผัวเขาอีกสักหน่อยฮะนี่รีบกลับมานี่เขาจะว่าเอาได้พ่อผัวแม่ผัวไล่ฉันออกจากบ้านนะหาว่าฉันเป็นตัวเสนียดก็ทำให้เขาลูกชายเขาตายอ่ะพ่อกับแม่ก็นิ่งอึ้งไปใครจะไปคาดคิดได้ว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนับตั้งแต่ปทุมกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่หล่อนก็เสื่องซึมไปวันๆไม่พูดจาอะไรกับใครหมกตัวเงียบอยู่แต่ในห้องปทุมเอ้ยออกมาจากห้องหน่อยลูกเอ้ยมีคนมาหาลูกเขานั่งรออยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านน่ะรีบออกไปนะลูกนะไม่รู้ว่าใครมาล่ะแต่ว่าหญิงสาวก็รีบออกจากห้องไปที่ระเบียงก็ปรากฏว่าเป็นผู้ชายชื่อนายสนั่นนายสนั่นนี่เป็นคู่แข่งในเชิงรักกับสันทัตผู้ตายแสดงว่าแกยังไม่สิ้นความพยายามพอรู้ว่าสามีปทุมตายไปแล้วปทุมก็กลายเป็นหม้ายสนั่นก็เลยย้อนกลับมาหาด้วยความรักแม่พี่เสียใจด้วยนะปทุมที่สันทัตเนี่ยเขามาด่วนจากไปไม่น่าจะตายทั้งที่อายุยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยปทุมก็ตาแดงจะกล้ำกลืนความเศร้าหมองไว้ในหัวอกช่างมันเถอะพี่นันใครจะไปลิขิตดวงชะตาได้ล่ะจริงไหมพี่เออมันก็จริงแต่พี่มาหาปทุมวันเนี้ยเพื่อจะมาบอกว่าพี่ยังคิดกับปทุมนะเหมือนเดิมมันแหละแต่ก็เรื่องอดีตอะไรมันไม่สำคัญหรอกถ้าหากว่าปทุมมีใจกับพี่บ้างพี่จะให้คนมาสู่ขอปทุมก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นดีใจแต่ก็คิดว่าผัวเพิ่งจะตายไปหยกจะแต่งงานใหม่สิแล้วแต่สนั่นก็รบเร้าทั้งอ้อนวอนขอร้องจนหญิงสาวใจอ่อนเมื่อพ่อกับแม่ทราบเรื่องนี้จากลูกสาวก็ถอนใจเฮือกผัวเองอ่ะเพิ่งตายไปหยกนะจะมีผัวใหม่ซะอีกแล้วไม่กลัวชาวบ้านเขาจะนินทากันเลยทุมเราไม่ได้ขอข้าวชาวบ้านเขากินนี่นางนิดนี่เข้าข้างลูกสาวบอกกับช่างหัวชาวบ้านเขาไปอะไรปรากฏว่าในผลผู้แพ้ผู้พ่อต้องยอมแพ้เมื่อจัดพิธีสมรสให้กับหนุ่มสนั่นแล้วก็ปทุมลูกสาวแต่งงานคราวนี้ไม่ได้จัดใหญ่โตทำกันพอเป็นพิธีเท่านั้นไม่อยากให้ชาวบ้านเขาสมหัวกันนินทาว่าผัวตายหยกมามีผัวใหม่แล้ว ปทุมก็ย้ายไปอยู่บ้านสนั่นสามีคราวนี้อยู่กันได้15วันสนั่นป่วยตายโดยไม่มีสาเหตุปทุมหิ้วกระเป๋าเสื้อผ้ากลับมาอยู่กับพ่อแม่ตามเดิมเพราะไม่รู้จะไปไหนพ่อผัวแม่ผัวมึงไล่มาอีกละสี่ทุ่มฮะลูกสาวพยักหน้าน้ำตาไหลพรากพรากแล้วทีนี้เขาว่ายังไงอ่ะฮะเขาบอกว่าหนูว่าเป็นเสนียดทำให้ลูกเขาตายเออเวรกรรมเอ้ยอยู่บ้านเราเถอะลูกเอ้ยนะต่อไปนี้อย่าไปมีผัวอีกเลยปรากฏว่า2เดือนผ่านไปมีหนุ่มชาวกรุงเทพมาเพื่อนที่เป็นคนหมู่บ้านนี้ก็แนะนำให้รู้จักปทุมปทุมนี่ยังคงความงามมาไว้เสมอต้นเสมอปลายผู้ชายกรุงเทพคนนี้ชื่อประวิตรประวิตรนี่ถึงกับตกตะลึงเมื่อได้พบดอกไม้งามบ้านชนบทเหมือนกับช้างเผือกในป่าแท้นับแต่นั้นมาประวิตรก็สนิทสนมกับสาวงามขึ้นล่องบ่อยๆที่ขึ้นล่องก็เพื่อจะให้ได้พบกับหญิงสาวที่เขาหลงรักเท่านั้นเองเมื่อประวิตรสารภาพรักกับปทุมก็บอกความจริงให้เขาได้ทราบปทุมบอกว่าเธอผ่านการแต่งงานมาแล้ว2ครั้งครั้งแรกสามีอยู่ได้เดือนเดียวก็ตายไปครั้งที่2สามีคนใหม่อยู่ได้แค่15วันเท่านั้นก็ตายจากไปอีกคนแทนที่ประวิตรจะกลัวเขากลับยืนยันที่จะแต่งงานให้ได้ในผลกับนางนิดก็คาดคั้นว่าที่ลูกเขยให้แน่ใจซะก่อนไม่กลัวหรอนายวิทย์ฮะชาวบ้านเขาว่าลูกสาวฉันกินผัวนะผมไม่กลัวหรอกครับผมรักประทุมมาฮะแต่อย่างนั้นก็ตามใจแล้วแต่งกันแล้วนี่จะพาประทุมมาอยู่ที่ไหนผมจะพาไปอยู่บ้านที่กรุงเทพครับแต่งงานคราวนี้ไม่มีพิธีอะไรเลยเพียงแต่ผูกข้อมือให้หนุ่มสาวเท่านั้นลูกเขยก็ให้เงินพ่อตาแม่ยายไปจำนวนหนึ่งแล้วปทุมก็เดินทางไปกรุงเทพกับสามีใหม่21วันมีจดหมายด่วนมาบอกว่าประวิตรตายแล้วแล้วเธอจะไม่กลับมาบ้านเดิมอีกเพราะว่ามีผู้รู้บอกว่าตัวเองมีวิญญาณผีร้ายอยู่ในร่างไม่อยากทำให้ใครตายอีกเออสวยปีศาจแท้แม่คุณเอ้ยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ เรื่องผู้หญิงกินผัวเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณธวัชเล่าให้ฟังคุณธวัชบอกว่าไปบ้านนอกมาไปเจอเพื่อนเก่าชื่อวิเชียนอายุอนามก็แก่มากพอกันกับแกนั่นแหละก็คือใกล้ๆจะ60แล้วกลายเป็นคนหัวงอกกันทั้งคู่เส้นผมสีดำๆบนหัวเนี่ยเหลือน้อยมันก็น่าใจหายมองเห็นสังขารของเพื่อนก็เหมือนกับมองเห็นสังขารตัวเองนะคุณธวัชกับคุณวิเชียนนี่เป็นเพื่อนกันมานานต้องเรียกกันว่าเคยเป็นลูกศิษย์หลวงตามาด้วยกันลองนึกดูในตอนนั้นคุณธวัชก็เคยเอาเปรียบเรื่องหิ้วปิ่นโตนี่นึกได้เลยคุยกับเขาก็ว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าตอนนั้นเรายังเด็กๆกันอยู่ว่างั้นนะวิเชียนก็เป็นเพื่อนที่ดีน่ารักอย่างนี้แหละนะคุณธวัชก็บอกยอมรับกับเขาว่าเรามันเป็นคนขี้เกียจสันหลังยาวนานๆเจอกันทีคุณธวัชไปหาเขาที่บ้านก็นั่งคุยกับเขาก็เล่าบางเรื่องที่เพิ่งจะรู้นั่นก็คือแม้จะแก่แล้วเขาก็ยังอุตส่าห์ได้แม่ไม้มาเป็นเมียอยู่กันที่บ้านของเขาหลังเล็กๆอยู่คนเดียวเท่านั้นญาติพี่น้องไปคนละทางสองทางที่ได้แม่ไม้มาเป็นเมียก็เพราะว่าเขาอยู่คนเดียวมันเหงามากก็มักจะไปนั่งเล่นนั่งคุยที่ร้านชำในหมู่บ้านแล้วก็ไปเจอกับแม่ไม้คนนี้เจอบ่อยแล้วก็คุยกันแม้ว่าอายุห่างกันเป็น10ปีแต่ก็คุยกันรู้เรื่องหล่อนอายุ40กว่าเท่านั้นน่ะแต่ว่าวิเชียนเนี่ยปาเข้าไป60แล้วน่ะหน้าตาดีผิวขาวอวบผมหยิกโดยไม่ได้ดัดแต่หล่อนได้ชื่อว่าเป็นคนกินผัวคนแรกแต่งงานกันได้ปีเดียวโดนไฟดูดตายได้ลูกสาวมาคนนึงอยู่ต่อมาก็แต่งงานใหม่ผัวคนที่สองนี่โดนรถชนตายที่หน้าวัดอยู่กันได้แค่ปีกว่าๆเท่านั้นผัวอีกคนไม่ได้แต่งคนนี้เป็นนักพนันอยู่กันเกือบ3ปีวันหนึ่งก็หายตัวไปพบอีกทีก็กลายเป็นศพอยู่ในพงหญ้า โดนเชือดคอหมกด้วยยาแห้งส่งกลิ่นเหม็นหึงเนี่ยก็เลยรู้กันว่าเขากลายเป็นศพไปแล้วช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปีหล่อนใช้ผัวเปลืองหมดไป3คนชาวบ้านก็พูดกันเป็นเสียงเดียวว่าหล่อนเป็นผู้หญิงกินผัวหลังจากนั้นก็เลยไม่มีใครกล้าแตะต้องหล่อนแม้หล่อนจะหน้าตาดีก็ตามไม่ว่าใครก็กลัวตายก็เลยได้แต่มองกันอย่างเสียดายจนกระทั่งวันหนึ่งมีผู้ชายอีกคนหนึ่งมาจากที่อื่นมาเป็นลูกจ้างฟาร์มเลี้ยงไก่ก็มาชอบกับหล่อนมีคนเตือนเขาแต่เขาก็ไม่สนใจได้เสียกันแล้วเขาก็ไปอยู่บ้านหล่อนแต่เกิดไม่เป็นที่สบอารมณ์ของญาติหล่อนเพราะว่าเขาชอบเมาแล้วส่งเสียงดังก็เลยมีเรื่องกันบาดหมางกันจนในที่สุดเขาต้องกลับไปพักที่ฟาร์มไก่ไปมาระหว่างบ้านหล่อนกับฟาร์มไก่แห่งนั้นคืนหนึ่งระหว่างกลับออกไปจากบ้านของหล่อนนี่เขาไปไม่ถึงฟาร์มไก่อะจักรยานพุ่งลงคลองไปอย่างหน้าคลางแคลงสงสัยเสร็จแล้วตายกลายเป็นศพลอยน้ำจักรยานตกน้ำก็ตายได้นะแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจชันสูตรศพแล้วก็ไม่พบว่าเขาโดนฆาตกรรมแต่อย่างใดหลังจากนั้นหล่อนก็ว่างเว้นจากผู้ชายมายาวนานหล่อนเป็นคนช่างพูดเก่งแล้วก็ชอบพูดจาหยอกเย้าเรื่องที่วิเชียรนี่อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายอยู่เรื่อยคุยไปคุยมาก็ถูกคอกันขนาดว่าหล่อนขับมอเตอร์ไซค์ตามมาคุยที่บ้านทั้งครึ่งวันค่อนวันจนชาวบ้านซุบซิบนินทากันและพวกพ้องก็กระซิบถามเขาว่าไปถึงไหนแล้วหมายถึงความสัมพันธ์กับหล่อนน่ะเพื่อนก็ผวาอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเรื่องที่หล่อนได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงกินผัวแต่ว่าเขาก็คิดว่าอายุของเขาก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วถ้ามันจะตายก็ให้มันตายไปขอเพียงได้กระชุ่มกระชวยในวัยที่ล่วงเลยอย่างนี้สักพักนึงก็ยังดีหลังจากนั้นไม่ช้าไม่นานหล่อนก็มาอยู่ด้วยที่บ้านมาอยู่กับวิเชียรอย่างไม่สนใจสายตาของชาวบ้านชาวช่องว่าจะมองยังไงที่บ้านของหล่อนนั้นหล่อนอยู่กับลูกสาวที่กำลังเป็นสาวลูกสาวของหล่อนก็มาหาวิเชียรที่บ้านขณะที่หล่อนไม่อยู่เธอมาพูดว่าถ้าแม่มาอยู่กับเขาเธอก็ต้องอยู่คนเดียวเขาก็นึกสงสารเด็กก็เลยพูดกับหล่อนว่าถ้าหล่อนจะมาอยู่บ้านเขาแล้วลูกสาวจะอยู่ยังไงว่างั้นลูกสาวก็กลับพูดว่าทำไมจะอยู่ไม่ได้แล้วคอยดูสิว่าจะอยู่ได้หรือไม่ได้เสร็จแล้วพอหล่อนมาอยู่เสียที่บ้านวิเชียรจริงๆจังๆโดยทีแรกนะมาบ้างไม่มาบ้างตอนหลังมาเลยไม่กลับแล้วก็เลยที่นี่ที่บ้านหล่อนก็เหลือลูกสาวอยู่เพียงคนเดียวลูกสาวอยู่ได้เพราะว่าที่บ้านมีพี่ป้าน้าอาอยู่ในขอบรั้วเดียวกันใกล้ชิดติดกันเขาก็นึกว่ามีเมียแล้วมันจะดีมันก็ดีจริงๆแหละมันดีเฉพาะตอนช่วงแรกๆเท่านั้นช่วงหลังๆแย่ที่แย่ก็เพราะว่าเจ้าหล่อนเป็นคนพูดมากดุด่าว่ากล่าวเขาเหมือนอย่างกับว่าเขาเป็นลูกชายของหล่อนซึ่งทำให้เขาอึดอัดใจมากแรกๆก็ไม่อยากให้มีเรื่องก็เงียบเสียเงียบแล้วนึกว่าหล่อนจะไม่พูดมากนั่นเป็นการเข้าใจผิดยิ่งเงียบหล่อนก็ยิ่งเจ้ยแจ้วดูเหมือนเขาทำอะไรมันก็จะผิดไปหมดซะทุกอย่างเลยไม่เข้าตากรรมการแม้แต่เรื่องเดียววันๆเขาต้องทนฟังหล่อนพูดจ่อยจ่อยจ่อยด่าเขาบ่นเขาสั่งสอนเขาชี้แนะให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ทำไมไม่ทำไอ้นั่นล่ะทำไมไม่ทำไอ้นี่ล่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าวันๆมีแต่เรื่องปวดหัวเขาปวดหัวก็เลยต้องหนีออกไปสงบสติอารมณ์นอกบ้านพอกลับมาเท่านั้นก็โดนกลด่าซักไซว่าไปไหนมาหายหัวไปทั้งวันไม่รู้หรือไงว่าที่บ้านมีงานรออยู่ให้ทำงานก็คืองานบ้านที่ส่วนใหญ่เป็นงานของแม่บ้านนั่นแหละแต่มันกลับกลายว่ามาเป็นงานของเขาเขาไม่ได้ใช้เตาแก๊สก็ต้องหาไม้มาทำฟืนผ่าฟืนและเขายังเป็นคนที่ต้องเข้าครัวหุงข้าวต้มแกงเองนานๆทีหล่อนถึงจะลงมือต้มแกงสักครั้งบ้านช่องเขาก็ต้องเป็นคนกวาดถูแต่เพียงผู้เดียวพูดง่ายๆว่างานทุกอย่างในบ้านเป็นหน้าที่ของเขาแม้แต่ล้างถ้วยล้างจานชามหลังจากกินข้าวกันอิ่มแล้วหล่อนไม่หยิบไม่จับอะไรใช้แต่เสียงแต่ปากในวิเชียรก็เลยมานึกดูว่าจะมีเมียไปทำไมมีให้ลำบากก่อนโน้นอยู่คนเดียวเหงาก็จริงอยู่แต่ก็ไม่ได้หนักหนาอะไรไม่ได้มีใครมาบ่นด่าว่ากล่าวเขาเหมือนกับเขาเป็นเด็กทารกอมมืออยู่คนเดียวก็อยู่ได้พอหล่อนมาอยู่บ้านงานล้นมือเลยปล่อยปละละเลยก็ไม่ได้เสื้อผ้าก็ต้องคอยซักวันเว้นวันหล่อนไม่ยอมให้พลาด กับข้าวกับปลาเขาคนเดียวที่ต้องไปซื้อหามาเงินก็ออกจากกระเป๋าเขาล้วนๆหล่อนมาอยู่ด้วยไม่เคยหยิบจับงานการอะไรมาอยู่แบบคุณนายคอยชี้นิ้วเขานี่เบื่อมากเลยเขาก็เลยตัดสินใจพูดกับหล่อนอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาเบื่อหล่อนมากที่หล่อนทำตัวอย่างนี้หล่อนได้ยินแล้วโกรธมากลุกพรวดเท้าสะเอวชี้หน้าด่าเขาเสียงดังลั่นจนหน้าอับอายขายขี้หน้าชาวบ้านแต่เขาก็ต้องทนพออยู่มาวันหนึ่งเขาก็ขอร้องให้หล่อนไปเสียจากบ้านของเขาหล่อนก็แวดแวดแวดใส่ไม่ยั้งเขาก็ต้องรีบหุบปากเงียบเพราะพูดทีไรโดนด่าทุกทีจนวันหนึ่งก็ยืนประจันหน้ากันเขาขอร้องให้หล่อนออกจากบ้านไปหล่อนก็บอกไม่ไปเขาก็บอกว่าเบื่อหล่อนมากหล่อนก็บอกว่าเบื่อก็เบื่อเบื่อก็เบื่อไปสิไม่สนใจเขาไม่รู้จะไล่อีท่าไหนก็เลยเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองสมัยเขาไม่ยอมแต่ต้องงานการที่เคยทำทั้งหมดเขาเฉยเมยปล่อยมันแล้วก็มักออกจากบ้านหายไปเป็นวันๆหล่อนเดือดมากพอเห็นเขากลับมาในตอนเย็นก็เท้าสะเอวด่าหนักเข้าเขาหายไปเป็นคืนๆหล่อนก็ยังอยู่ที่บ้านไม่ยอมไปไหนเสื้อผ้าจานชามหม้อหุงข้าวไม่มีคนล้างหล่อนก็ไม่ยอมหยิบยอมจับเขาต้องหายหน้าไปเป็นเดือนๆหล่อนถึงยอมออกไปจากบ้านเมื่อเขากลับมาอีกครั้งหล่อนได้ข่าวก็รีบกลับมาเขาก็ต้องรีบเพ่นเขาไปมาหลายหนว่าจะเข้าไปอยู่ในบ้านตัวเองได้โดยที่หล่อนไม่มาตอแยที่หล่อนไม่หวนกลับมาเพราะว่าหล่อนพบเป้าหมายใหม่ที่เป็นวัยรุ่นใจถึงไม่กลัวตายคุณธวัฒน์ฟังเขาเล่าแล้วนึกขำที่เขาเหมือนกับหาเรื่องใส่ตัวแต่คนเราก็อย่างนั้นแหละความผิดหวังมันก็สอนบทเรียนแก่เราได้ดีมากเหมือนกันมันไม่มีอะไรสูญเปล่าหรอกนี่จำคิดปากเข้ามาเขาไม่ล้มหายตายจากไปในระหว่างอยู่กับหล่อนก็นับว่าบุญแล้วอยู่แต่ว่าผู้ชายคนใหม่ของหล่อนเท่านั้นจะต้องมีอันเป็นไปหรือไม่ก็ต้องรอดูกันต่อไปละครับเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์มาถึงเรื่องน่ากลัวน่ากลัวอยู่เรื่องนึงครับหลายปีมาแล้วที่จังหวัดชัยนาทมีงูเห่าเข้าบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านเจ้าของบ้านหลังนั้นก็ตีงูซะตายพอตัวหนึ่งตายอีกตัวมันก็มาอีกพอทุบอีกตัวตายอีกตัวก็มาอีกตัวตายอีกตัวก็มาทำให้ผู้ชายคนนั้นตีงูเห่าตายไปหลายสิบตัวทีเดียวระหว่างนั้นบางคืนเขาฝันร้ายฝันว่างูเห่าพวกนี้มันอาฆาตคืนหนึ่งฝันว่ามันเข้ามาในบ้านสองตัวด้วยกันมาบอกว่าพวกมันเป็นผัวเมียกันมาถามเขาว่าฆ่าลูกของพวกมันทำไมเขาตกใจตื่นต่อมาก็ยังมีงูเห่าเลื้อยเข้าบ้านอีกเขาก็ตีมันอีกเพราะมันเข้าไปอยู่ในห้องน้ำลูกสาวเขาจะเข้าไปฉี่ก็ตกใจที่เห็นงูเห่าแผ่แม่เบี้ยอยู่ข้างอ่างน้ำอีกวันหนึ่งเข้าไปอยู่ในห้องนอนอันนี้ร้ายมากถ้าเมียเขาไม่ทันเห็นมันก็คงจะกัดเมียหรือก็กัดเข้าไปแล้วเขาเห็นก็โกรธมันมากเลยทุบตีมันอย่างไม่ปราณีปราศัยแถมยังแช่งด่ามันด้วยเขาสงสัยมากว่ามันขึ้นไปได้ยังไงถึงชั้นสองเขาเล่าและบอกใครๆว่างูเห่ามันคงจะอาฆาตเขามากแต่เขาจะทำยังไงได้ทำไมฆ่ามันก็ต้องกัดเขาโดนมันกัดเขาจะเป็นหรือตายก็ยังไม่รู้เหมือนกันเขาเป็นคนเขาก็ต้องปกป้องชีวิตตัวเองและชีวิตลูกเมียคนในบ้านเอาไว้ก่อนอยู่มาวันหนึ่งเขาเจอมันดึกสงัดตอนตีสองเจอมันอีกตัวตอนที่เขาลงมาเข้าห้องน้ำแต่ตัวนี้เขาเห็นมันแค่แวบเดียวเลื้อยอยู่ตรงข้างๆชั้นวางทีวีพอเขาหาไม้จะตีมันก็หายไปเขาก็เลยไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะกลัวมันจะกัดคนในบ้านหรือข้าวของในบ้านเพื่อหาตัวมันแต่ว่าไม่เจอทั้งชั้นล่างและชั้นบนก็ยังไม่เห็นตัวมันเลยทั้งที่ตัวมันไม่ใช่เล็กๆก็ถือว่าตัวเคืองทีเดียวแหละคืนต่อมาเขาก็เห็นมันอีกเขาต้องยกย้ายข้าวของเพื่อหาตัวมันอีกแต่ก็ไม่เจอมันอีกตามเคยเขาเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายอ่อนเพลียมากจนต้องให้ลูกเมียออกไปนอนที่บ้านแม่ยายก่อนส่วนเขาจะอยู่บ้านเพื่อจัดการกับมันเขาอยู่บ้านลำพังคนเดียวในยามกลางคืนเขาเห็นมันทุกคืนแต่หาตัวไม่เจอจนเขาประสาทจะกินแม่ยายของเขาได้ไปดูหมอดูบอกว่ามันเป็นงูเห่าผีวิญญาณงูเห่าที่เขาฆ่ามันมาหลอกหลอนเขาด้วยความอาฆาตมาร้ายแนะนำว่าต้องทำบุญกวดน้ำไปให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นทีแรกเขาจะไม่ทำแต่ว่าแม่ยายกับเมียขอร้องให้ทำเขาก็เลยใส่บาตรกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ดวงวิญญาณงูเหล่านั้นดูเหมือนมันจะได้ผลเขาไม่เจองูอีกลูกเมียกลับมานอนที่บ้านได้เขาก็เบาใจนอนตาหลับสบายอกสบายใจแต่แล้วคืนมันหนึ่งหลังจากเหตุการณ์สงบไปราวๆหนึ่งเดือนคืนนั้นเงียบมากเขาตื่นมาเข้าห้องน้ำก็ตกใจเสียงมันขู่ฟ้อฟ้อเข ขาหันควับไปก็เห็นมันดำเมื่อมยาวเฟื้อยอยู่ข้างๆตู้เย็นสัญชาตญาณที่จะจัดการมันทำให้เขาคว้าไม้มาซัดเข้าไปอย่างไม่ยั้งมือแต่มันกลับไม่ตายมันเลื้อยหนีออกจากบ้านไปได้เข้าป่าข้างบ้านไปต่อหน้าต่อตาเขาตามหาก็ไม่เจอเพื่อนบ้านรู้ก็พากันพูดว่างูเห่ามันอาฆาตรุนแรงเตือนเขาให้ระวังตัวมากๆพร้อมกับเล่าว่ามีคนเคยตีมันไม่ตายพอหน้าน้ำในเสียงน้ำจ่อมๆคนนั้นเอาไฟฉายส่องเห็นมันพยายามเลื้อยขึ้นเสาน้ำค่อนข้างแรงมันก็หมดแรงลอยตามน้ำไปมีอีกคนหนึ่งคนนั้นตีมันตอนเย็นใกล้ค่ำแล้วมันหนีไปได้พอตอนกลางคืนมันเข้าไปกัดถึงในมุ้งจนกระทั่งคนนั้นตายเขาได้ยินเรื่องเล่าแล้วก็กลัวเขาไม่ประมาทเนี่ยเขาตั้งรับมันถ้ามันมาเขาจะทุบมันให้ตายเขาก็เลยต้องย้ายลูกเมียให้ไปอยู่บ้านพ่อตาแม่ยายอีกครั้งหนึ่งส่วนเขารอมันที่บ้านเมียห้ามก็ไม่เชื่อให้ไปนอนด้วยกันซะที่บ้านแม่เขาก็ไม่ไปเขาแทบไม่ได้หลับได้นอนเฝ้ารอว่ามันจะมาในคืนนั้นและคืนต่อมาแต่มันก็ไม่มาเขารอมันอยู่ถึง3คืนก็เริ่มแน่ใจว่ามันคงจะตายไปแล้วเพราะมันโดนเขาฟาดไปหลายทีกระดูกกระเดี่ยวคงจะแหลกไปหลายท่อนเมื่อเกิดการอักเสบมันทนพิษบาดแผลไม่ไหวมันก็ย่อมจะต้องสิ้นลมไปแต่พอเขาคิดว่ามันคงไม่มามันก็กลับมาเขานอนอยู่คนเดียวในห้องข้างบนบ้านเขาเป็นบ้านไม้มีร่องมีรูอยู่มากมายป้องกันการมาของมันยากมากเขาเดินผ่านมันอยู่ข้างประตูฉกเขาควับแต่พลาดเขาได้ยินเสียงกระโดดตัวลอยเลยไม่ว่าเขาจะไปทางไหนก็มักจะถือไฟฉายส่องแสงไปยังมันแผ่แม่เบี้ยสู้แสงไฟเขาจำได้ว่ามันเป็นเจ้าตัวที่เขาตีมาแล้วมันหนีเข้าป่าไปเขาไม่ยอมให้มันหนีไปอีกครั้งหนึ่งใช้ไม้ที่เตรียมมาไว้หลายอันทั่วบ้านฟาดมันจนตายคาไม้ทุบหัวมันจนเละเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะไม่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็เอาไม้เขี่ยมันโยนทิ้งเข้าไปในป่าข้างบ้านหลังจากคืนนั้นเขาตัดสินใจปิดบ้านย้ายไปนอนบ้านพ่อตาแม่ยายแต่ดูเหมือนว่างูเห่านั้นมันจะรู้มันตามไปที่บ้านนั้นทำให้ปั่นป่วนกันไปทั้งบ้านไม่เป็นอันหลับอันนอนมันบุกเข้าไปในห้องนอนที่เขานอนอยู่กับเมียเขาจัดการมันได้แต่ถ้าขืนเป็นอย่างนี้ต่อไปตลอดเนี่ยเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะพลาดให้มันวันไหนเขาหารือกับเมียเขาก็กลัวเพราะดูเหมือนจะไม่ธรรมดาซะแล้วเขาต้องย้ายบ้านย้ายครอบครัวไปอยู่ในที่ห่างไกลที่คิดว่าพวกมันจะไม่ตามไปถึงกับว่าเขาต้องไปซื้อบ้านหลังใหม่อยู่ที่ในเมืองใกล้ๆกับโรงเรียนที่เมียของเขาสอนหนังสืออยู่และลูกๆของเขาก็ไปเรียนสะดวกขึ้นส่วนตัวเขาต้องขับรถกลับไปทำสวนที่อยู่ใกล้ๆบ้านหลังเก่าเขาต้องระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะเป็นยามกลางวันผู้ชายคนที่ว่าในวัยกลางคนนะเขาบอกกับเพื่อนบ้านว่าทั้งหมดที่เขาทำกับงูนั้นก็กลัวบาปกลัวกรรมแต่เขาไม่มีทางหลีกเลี่ยงไม่อาจจะปล่อยให้งูเพ่นพ่านในบ้านได้เขาไปนอนบ้านที่ในตัวอำเภอก็ผวาตื่นกลางดึกเสมอบางทีฝันบางทีก็เห็นมันแต่เมียเขากลับไม่เห็นเมียว่าเขาเป็นโรคหวาดระแวงประสาทกินเครียดวิตกกังวลจนตอนหลังเมียบอกให้เขาไปหาจิตแพทย์แต่เขาก็ไม่ไปเขาคิดว่างูเห่าผีมันตามหลอกหลอนเขาเพราะมันแค้นเขาคิดอย่างนั้นแหละครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ